Sen gideni bu yerlerin gurbet elden farkı yok. Benim için çiçeklerin dikenlerden farkı yok. Sen gideni bu yerlerin gurbet elden farkı yok. Benim için çiçeklerin dikenlerden farkı yok. Gizli gizli ağladım, gözyaşımla ısladım, dertli başım yasladım, yastığım taştan farkı yok. Gizli gizli ağladım, gözyaşımla ısladım, dertli başım yasladım, yastığım taştan farkı yok. Saatlerle senelerin, gündüzlere gecelerin, sen gideni mevsimlerin birbirinden farkı yok. Saatlerle senelerin, gündüzlere gecelerin, sen gideni mevsimlerin birbirinden farkı yok. Gizli gizli ağladım, gözyaşımla ısladım, dertli başım yasladım, yastığım taştan farkı yok. Gizli gizli ağladım, gözyaşımla ısladım, dertli başım yasladım, yastığım taştan farkı yok.